Mumbai. चल दरुला विपाशा मल का पंकज या हो कैश फरारा है, जाए सभी जाके जहां मर्जी नचाए। यश चोपड़ा सुभाष की अपनी पिक्चर बनाए, अपुन को कह लेना जैसे तैसे पैसे कमाए। उनको तो चाहिए दिन में स्पेशल चाय, शाम को दारू, रात को लड़की और नींद आ जाए। गणपत चल एक पलट के मैं हूँ कुड़िये, हर पास से मैं ही हूँ कुड़िये, तू दिल है मैं जाऊँ कुड़िये। शेक योर एस, शेक योर एस, एक पलट के मैं हूँ कुड़िये, हर पास से मैं ही हूँ कुड़िये, तू दिल है मैं जाऊँ कुड़िये। शेक योर एस, शेक योर एस, शेक योर एस, गणपत कौन है?